Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 grudnia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Bójcik. Smog na Śląsku. W wielu miejscach normy zanieczyszczonego powietrza przekroczone są kilkukrotnie. Sposobem na ASF jest odstrzał dzików, mówił w Sejmie minister rolnictwa. Starcia z policją w Niemczech podczas zjazdu Alternatywy dla Niemiec. Fatalna jakość powietrza w województwie śląskim. Poziom zanieczyszczeń nawet 8-krotnie przekracza normy. Więcej na ten temat Marta Dobrowolska. Zła sytuacja utrzyma się do końca weekendu. Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, ze względu na poziom pyłu zawieszonego w północnej części województwa śląskiego, jakość powietrza będzie umiarkowana, na obszarze bielsko-cieszyńskim oraz w Częstochowie dostateczna, a w Bielsku-Białej zła. W pozostałej części województwa śląskiego stacje pomiarowe będą wskazywały bardzo zły stan powietrza. Obecnie najgorzej oddycha się w okolicach Gliwic, Rybnika, Zabrza, Żywca i Wodzicy. Władysławia Śląskiego. Zjawisko smogu potęguje brak wiatru. Lekarze zalecają pozostanie w domach i ograniczenie wysiłku fizycznego. Marta Dobrowolska, Polskie Radio Katowice. Stężenie pyłu PM10 przekroczone było w czwartek w Rybniku o 76%, w Gliwicach i Żywcu o 60%, w Zabrzu o 52%. Sposobem na poradzenie sobie z afrykańskim pomorem świń jest odstrzał dzików, mówił na spotkaniu w Sejmie z przedstawicielami izb rolniczych minister Krzysztof Jurgiel. Nie udało się niestety rozwiązać sprawy redukcji dzików, bo na dzień dzisiejszy jest to główny wektor pojawiający się w środowisku, a więc afrykański pomór świń u dzików. I tutaj przygotowaliśmy specustawę, która będzie nakładała obowiązki na organizację, która tym się powinna zajmować. Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przyznaje, że w rolnictwie jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania. Chcemy wspólnie rozwiązywać problemy, które nawet najtrudniejsze są, ale w formie rozmowy, a nie innych instrumentów używając w tym celu. W przygotowywanej przez resort rolnictwa specustawie o walce z ASF jest mowa m.in. o budowie zapory przed migracją dzików z Białorusi i Ukrainy, polowaniu w parkach narodowych i rezerwatach oraz odstrzale dzików. Miejski autobus ostrzelano w Gnieźnie, prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Wydarzyło się to około 21:00 w centrum miasta. Policję powiadomili pracownicy MPK. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jednak jak poinformowali przedstawiciele przedsiębiorstwa, pasażerów od tragedii dzieliły centymetry. Sprawą zajmuje się policja. Przed rozpoczęciem zjazdu Alternatywy dla Niemiec w Hanowerze doszło do zajść, w których rannych zostało kilku policjantów i co najmniej jeden uczestnik demonstracji. Protestujący blokowali dojazd do miejsca obrad. Policja użyła armatek wodnych. Siły porządkowe zlikwidowały blokady, w których uczestniczyło kilkuset przeciwników antyimigranckiej i antyislamskiej partii. Zjazd rozpoczął się z opóźnieniem, ponieważ część delegatów nie dotarła na czas do centrum kongresowego. Jak podała policja, funkcjonariuszy obrzucono kamieniami i butelkami. Coraz więcej chińskich miast wprowadza ograniczenia i zakazy odpalania sztucznych ogni również podczas świąt i Nowego Roku. Przyczyną jest obawa o bezpieczeństwo i pogorszenie jakości tak zanieczyszczonego tam powietrza. Do miast bez fajerwerków dołączył właśnie Pekin. Ze stolicy Chin Tomasz Sajewicz. W Chinach odpalanie petard i fajerwerków to nieodłączny element świętowania Nowego Roku według tradycyjnego kalendarza księżycowego. Po dziś dzień Chińczycy wierzą, że huk odpalanych petard odstrasza złe duchy i zapewnia pomyślność na nadchodzący rok. W dużych aglomeracjach okres Nowego Roku nieodłącznie związany jest także ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza ze względu na skalę odpalanych fajerwerków. Władze Pekinu wprowadziły właśnie zakaz korzystania z petard i fajerwerków w stolicy. Ograniczenie związane jest z prowadzoną kampanią na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Na razie nie wiadomo, czy zakaz będzie też obowiązywał w okresie świąt Nowego Roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A przypomnijmy, że przed 2000 lat sztuczne ognie wynaleźli właśnie Chińczycy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Wysoko w górach rozpogodzenia, możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach od minus 4 stopni w górach do plus 3 nad morzem. W nocy, na północy i południu słabe opady śniegu, nad morzem deszczu ze śniegiem i deszczu. Lokalnie mgły osadzające szać i ograniczające widoczność. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Goście, goście przy Myśliwieckiej 357. Katarzyna Nosowska o 25 latach niezwykłej drogi muzycznej zespołu Hej i trochę o sobie. Tak, lubię Kaśkę Nosowską i wiesz co, mówię to po raz pierwszy w życiu szczerze. Oraz Kelly Jones o nowej płycie zespołu Stereophonics Scream Above the Sounds.

czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Barbara Brońska na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. I to jest ten moment, w którym mkniemy przez cały kraj w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska gotowa. W telefonicznym skrócie. A nasz rajd zaczynamy od Bydgoszczy i kosmicznego spotkania w Galerii Miejskiej BWA. Tam wystawa zatytułowana To jest, czego nie ma. Kosmos i sztuka. Jak to się tutaj łączy? Wystawa To jest, czego nie ma, właściwie jest takim ćwiczeniem z wyobraźni. Sama wystawa jest kosmiczna w każdym tego słowa znaczeniu. Na wystawie To jest, czego nie ma, możemy zaobserwować efekty podróży międzygalaktycznych. Zaczyna się to wszystko od roku 69, kiedy to jeden z artystów, Forrest Myers, po prostu chciał zrealizować swoje marzenie wysłania sztuki na Księżyc. Jego marzenie zostało spełnione wraz z udziałem jeszcze 5 innych amerykańskich artystów. Stworzyli niewielką ceramiczną płytkę, na której właśnie 6 ówczesnych konceptualistów, minimalistów pozostawiło swoje artystyczne ślady. Zostawili to wraz z misją Apollo 12 na Księżycu. Ta pierwsza wysyłka sztuki na Księżyc była jedną z inspiracji do wystawy. Mówi Danka Milewska, kuratorka. Takie marzenia nie tylko miał Forrest Myers. Znalazłam ekipę również amerykańską, gdzie grupa designerów, artystów, inżynierów planuje wysłać sztukę na Księżyc w 2019 roku. Oprócz dokumentacji tych 2 podróży mamy jeszcze dzieła artystów, którzy tworzyli je pomiędzy tymi 2 podróżami i takich, dla których kosmos jest inspiracją różnego rodzaju. Wśród artystów, których pracę zobaczymy na wystawie jest Rafał Bujnowski, Rafał Iwański i Sebastian Soberski, Agnieszka Piksa, Łukasz Patelczyk, Ania Witkowska, Kornel Janczy, Wojciech Fangor oraz amerykański zespół artystów i inżynierów Monarch. To jest, czego nie ma. W Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, a w kosmiczną podróż z artystami możemy się wybrać aż do 28 stycznia. z Bydgoszczy Skok do Katowic i propozycja nie do odrzucenia. Kino samochodowe z filmami niemymi i muzyką na żywo. To dziś i jutro na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, a my parkujemy i... Zapraszam na niezwykłe wydarzenie dzisiaj wieczorem o godzinie 19:00, połączenie filmu i muzyki, a konkretnie kina samochodowego i muzyki Unplugged. O ile kino samochodowe jest dosyć już popularne, w Katowicach jest festiwal kina samochodowego, to nigdy nie było. I z tego co wiem, szukałem w internecie, nie było czegoś takiego, żeby zrobić kino samochodowe z muzyką na żywo, przy czym muzyka ta będzie podawana tylko i wyłącznie do odbiorników radiowych, czyli wyświetlimy dzisiaj i jutro dwa filmy nieme. Dzisiaj wyświetlimy generała Bustera Keatona, jutro Światła Wielkiego Miasta, czyli Chaplina. I do tych dwóch filmów zagrają z autobusu wykonawcy, którzy zagrają Unplugged, przy czym dźwięk tej muzyki zostanie podany bezpośrednio do odbiorników radiowych, także nie usłyszy jej nikt poza tymi, którzy przyjadą na kino samochodowe i włączą swoje radio, bo oni będą po prostu grali Unplugged. Mówi Tomasz Szabelski. Wystąpi dla nas Dominik Strycharski, pseudonim artystyczny Doministry, i on troszeczkę elektronicznie zagra dzisiaj, a jutro zagra zespół Pasimito, czyli trochę na jazzowo. No i to będzie takie trochę wbrew pogodzie, bo generalnie kino samochodowe powinno odbywać się w lecie, ale ponieważ tu jest wszystko przewrócone do góry nogami, w sensie tym, że właśnie kino samochodowe charakteryzuje się tym, że jest podany właśnie dźwięk do samochodu, ale mam nadzieję, że ludzie wezmą ze sobą koce, nie będą też na długo podpalać samochodów, przyjadą nagrzanymi samochodami i tę godzinę 10 wytrzymają właśnie w takim akompaniamencie muzycznym z kinem niemym w samochodzie. Rzecz odbywa się na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach przy Instytucji Kultury Mieście Ogrodów i dzieje się właśnie w dniu dzisiejszym o godzinie 19:00 i w dniu jutrzejszym też o godzinie 19:00. Także zapraszam wszystkich zmotoryzowanych. A może i tych mobilnych inaczej? Przecież wystarczy tylko zabrać radioodbiornik. To dziś i jutro na Placu Sejmu Śląskiego. Kino samochodowe z muzyką na żywo. Gdzie? W Katowicach. A na koniec jeszcze zapraszam do Instytutu Designu w Kielcach, gdzie od wczoraj czeka na nas wystawa Oskar Zięta, polskie projekty, polscy projektanci. A na miejscu? Oskar Zięta przyjeżdża do Kielc, czyli jesteśmy ogromnie szczęśliwi. Otworzyliśmy wystawę indywidualną Oskara Zięty. To jest wystawa w pełni monograficzna. To jest wystawa tak naprawdę obejmująca lata twórczości 2008-2017, 9 lat pracy projektanta, pracy studia projektowego. Oskar Zięta jest typowym modelem tak naprawdę projektanta, który pracuje zespół ze specjalistami. Mówi Krzysztof Kucharczyk, dyrektor Instytutu Designu w Kielcach. Ilość obiektów, które w tym czasie, w raptem 9 lat, wyprodukował Oskar Zięta i Zięta Proces Design jest niebywała. To połączenie tak naprawdę technologii, materiałoznawstwa, inżynierii i sztuki. Myślę, że tak naprawdę jego sukces głównie w połączeniu tych dwóch ostatnich ma niebywałą wiedzę inżynieryjną, która dodatkowo podbita wrażliwością artysty, daje absolutnie fantastyczny efekt. I tak inżynieria, jak i artystyczna duża idą tutaj w parze. Oskar Zięta i wystawa, na której przyjrzymy się artystycznym obiektom, ale także takim, które służą nam na co dzień. Zaprojektowanym oczywiście przez Oskara Ziętę. To w Instytucie Designu w Kielcach. Zapraszamy. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Wydarzenia opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. You're the help. about you and your new deal. Tried to put myself in your shoes. Tried to feel how you feel. Already great. You're already great. You're the promised land. You're the helping a day out on the street. My American friend. You're looking at one of the lucky ones. Came here from there to be free. Got to taste the life in freedom land. Got to play my part. God's plan. Nowa płyta Neila Younga już jest. Oj, jest. A my tymczasem przeniesiemy się do Łodzi, bo tam już dzisiaj kończy się 22. Forum Kina Europejskiego. Wieczorem poznamy laureatów dwóch konkursów, polskich oraz europejskich debiutów i filmów drugich. Wśród 11 tytułów konkursu polskiego znalazł się też film Łukasza Rondudy, Serce Miłości, który został bardzo dobrze, naprawdę dobrze przyjęty przez łódzką publiczność. No i na pewno także ze względu na szczególne kreacje aktorskie ta reakcja się pojawiła. Mam na myśli Justynę Wasilewską i Jacka Poniedziałka. Z Łukaszem Rondudą porozmawiał dla nas Ryszard Jaźwiński. Dwa filmy, Performer, teraz Serce Miłości i zawsze artyści. Czy właśnie ludzie z kręgu sztuki to jest ta najważniejsza, a może jedyna dla ciebie inspiracja? Na pewno najważniejsza, nie jedyna, ale tak jak obserwujemy współczesną kulturę, bardzo wielu twórców sięga do pola sztuki współczesnej. Na przykład film The Square, świetny film o właśnie kuratorze, o przedstawicielu świata sztuki współczesnej, czy powieść Houellebecqa Mapa i terytorium, też o artyście. Wielu twórców widzi w tym świecie sztuki współczesnej, no nie wiem, ze mną też łącznie, widzimy bardzo interesującą metaforę tego, co się dzieje we współczesnych społeczeństwach zachodnich, różnych procesów i jest to bardzo interesujące pokazać to. Też jest to pole pełne fascynujących bohaterów. Artyści są niezwykłymi bohaterami filmowymi. Ja zawsze wychodzę od bohatera w swojej działalności filmowej. W przypadku performera i Serca Miłości też to bohater jest czymś, co mnie najbardziej interesuje i później wyruszam z nim, towarzyszę mu w podróż. Co się zmieniło między twoimi dwoma filmami? Bo jednak w performerze występował Oskar Dawicki. W kolejnym filmie Serce Miłości już artyści, o których opowiadasz, rzeczywiście żyjący, tworzący, nie występują osobiście. Tak, zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej, spróbować czegoś innego, bo już tą formułę w performerze wyczerpaliśmy, tak nam się wydaje, że artysta gra siebie. Już w pewnym sensie nie byłoby dla nas interesujące. Zresztą tam ta forma, że ten performer performuje siebie, była bardzo dostosowana do specyfiki sztuki bohatera, Oskara Dawickiego. I niejako ta forma filmu wypłynęła z Oskara. Tutaj byli inni bohaterowie. Już tak nie musieliśmy ich mieć naprawdę w filmie. Raczej bohaterzy, którzy żyją już w takim świecie tworzenia wizerunku, zabawy swoimi wizerunkami. To było bardzo bliskie już takiemu pełnemu kinu fabularnemu, który operuje aktorem, właśnie no, kreacją pewnego świata od początku. No i zdecydowaliśmy się pójść w takie pełne kino, stworzyć film bardzo zwarty, w przeciwieństwie do performera, który był bardzo taki porozbijany, był takim zderzeniem dwóch światów, sztuki i filmu. Tutaj już chcieliśmy mieć taki bardzo precyzyjnie skonstruowany świat bohaterów i zarazem formalnie bardzo tak jakby domknięty, bo to też było związane z tymi bohaterami, że oni jednak perfekcyjnie kreują swój świat, perfekcyjnie kreują swój wizerunek. Tam jest wszystko dopracowane, każde spojrzenie, każdy gest, każdy ruch jest w tym świecie bardzo wymyślony i ten film też jest dopieszczony pod tym względem, że on jest właśnie taki bardzo estetyczny też, ale odpowiada temu współczesnym czasem, gdzie to tworzenie wizerunku własnego stylu jest jedną z podstawowych aktywności w społeczeństwie spektaklu. No właśnie, a dlaczego teraz ci artyści, a nie inni? Czy myśląc o kolejnym filmie, od razu wiedziałeś, o kim chcesz opowiadać? Czy na przykład brałeś pod uwagę wiele osób i tak powstawał ten pomysł? Tutaj kluczowe było spotkanie z Robertem Bolesta, scenarzystą, z którym kręciliśmy się wokół Wojtka Bąkowskiego i w pewnym momencie dopiero zdecydowaliśmy się na pewien kierunek kreowania filmu na jego temat. Ale Wojtek Bąkowski już był w twojej głowie. Był, bo wydaje mi się, że nie miał jakiejś specjalnej konkurencji, jeżeli chodzi o świat sztuki polskiej. Był to fascynujący bohater w sensie wizualnym, w sensie kreowania świata filmowego, bo tak jak powiedziałem, ja wychodzę od bohatera i ten bohater tutaj, no nie miał konkurencji. Była tylko taka kwestia, że w pewnym momencie pojawiła się drugi bohater, czyli jego partnerka, Zuzanna Bartoszek, która była jego taką kopią, takim klonem. Także w pewnym sensie już mieliśmy dwójkę niezwykle fascynujących bohaterów. I w momencie, kiedy oni się pojawili, ich związek, ich miłość jeszcze, mogliśmy zostać do tego dopuszczeni w jakimś sensie, to wtedy ten film naprawdę ruszył. Kiedy właśnie odeszliśmy od Wojtka i zobaczyliśmy tą parę i wiedzieliśmy, że to będzie melodramat, to będzie film o miłości, o współczesnej miłości ludzi twórczych z wielkiego miasta, którzy żyją, tworzą tu i teraz i kochają się i przeżywają właśnie te problemy tej trudnej, niepewnej, współczesnej miłości. Serce Miłości Łukasza Rondudy od wczoraj w kinach, więc można oglądać ten film dowoli, zachęcamy. Justyna Wasilewska, która w filmie występuje w 2014 roku, przypominamy, dostała od Trójki nagrodę, którą nazywamy Talentem Trójki. No, Jacka Poniedziałka myślę reklamować także nie potrzeba, aby dopełnić tej opowieści na naszej antenie duet Nivea. Jem kamienie, mają smak zębów, w żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury duże, nowe wnętrze. Jem kamienie, mają smak zębów, w żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury, ucieka na plecach, tak najszybciej pływa i to tak tylko wygląda, jakby się wyczuwa. Już mnie nie ma, mgła opada, każdemu opad, widać rozkład i wielkość pomieszczenia. Muszę się wydostać. Jem kamienie, mają smak zębów, w żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury duże, nowe wnętrza. Jem kamienie, mają smak zębów, w żarówkę się gapię głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenia, dziury grube. Uciekam na pleca, nie chcę, żeby wiesz, była panika, bo jest dużo ciał. I z logiki wynika mi, że została tylko modlitwa. Jem kamienie, mają smak zębów, żarówka się gapie głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenie, dziury duże, nowe wnętrza. Jem kamienie, mają smak zębów, żarówka się gapie głęboko w dal. Będę miał od tego uszkodzenie, dziury duże. Współbohater, jeżeli tak można powiedzieć, filmu Serce Miłości, Wojtek Bąkowski i jedno z jego muzycznych wcieleń, czyli duet Nivea, Jem kamienie, to nagranie z lat dawnych. A teraz możemy zamienić się w słuch i przy okazji chciałabym, aby w różnych miejscach Polski ci, którzy mają wpływ na tworzenie wystaw, posłuchali dokładnie o tym pomyśle. Dziś zapraszam na krótki spacer. Będzie to dźwiękowa podróż stworzona przez ludzi bacznie obserwujących świat uszami. A chodzi o dźwiękowy portret warszawskiej Pragi, stworzony z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących, ale też dla tych wszystkich, którzy chcą w nieco inny sposób poznawać miejską przestrzeń. Chciałam stworzyć taki dźwiękowy portret miasta. Może zacząć malować taki dźwiękowy portret miasta. Mówi Anna Mizikowska, kurator wystawy. Najdalej wysuniętym punktem, patrząc od Muzeum Warszawskiej Pragi, czyli od Targowej 50, to jest siedziba Teatru Rampa na Targówku. W drugą stronę najdalej popłynęliśmy łodzią Policji Rzecznej, aż za Grubą Kaśkę, bo dopiero tam było na tyle cicho, żeby nagrać praską Wisłę. I tak z mikrofonem w ręku powstała ścieżka dźwiękowa warszawskiej Pragi. Dworzec Wileński, peron. Jesteśmy na Dworcu Wileńskim, jednym z tych miejsc, które właśnie dzięki nagranym w terenie dźwiękom można zlokalizować na eksperymentalnej dźwiękowej mapie. Pan Zbigniew Hortyński, architekt z Krakowa, wykonał po raz pierwszy, jeszcze nikt tego nie robił, taką dotykową mapę dźwiękową, czyli wykorzystując system nośników dźwięku, które stosujemy w całym muzeum, takie małe kółka wielkości 5 złotówki, zrobił dotykową mapę dźwiękową, która pokazuje fragment najbliższego otoczenia Pragi. To jest eksponat, który cieszy się największym zainteresowaniem dorosłych osób niewidomych, ponieważ oni mówią, że po raz pierwszy mogą sobie wyobrazić, jak to miasto wygląda, jakie są odległości między, nie wiem, zoo a pocztą na Targowej na przykład, czy zoo a galerią handlową. I naprawdę spędzają tutaj dużo czasu i mówią, że to jest świetny pomysł, szkoda, że nie rozwinęliśmy tego dalej, jakby w głąb Pragi. Kto wie, może kiedyś? Może. I tak z Dworca Wileńskiego, palcem po dźwiękowej mapie, przeniesiemy się teraz do fabryki czekolady. Tramwajem moglibyśmy szybko podjechać z muzeum do dawnej fabryki Wedla, dziś Lotte Wedel. Na godzinie 3 znajdziesz 2 pudełka. Do jednego możesz włożyć dłoń. To są eksponaty, które można poznawać nie tylko dotykiem, nie tylko słuchem, bo mamy tutaj nagraną taśmę produkcyjną, ale przede wszystkim można tutaj spróbować czekolady i włożyć rękę w ziarna kakaowca. Czy wiesz, co trzymasz w garści? To surowe ziarno kakaowca. Podstawa czekoladowego biznesu. Obok mamy na stanowisku czekoladę, którą można powąchać i w tym celu ja ją tutaj umieściłam, ale już wiem, że musimy dokupywać coraz to nowe czekolady, ponieważ nasi zwiedzający zjadają. I tak naprawdę około 3 dni trwa opróżnienie takiego pudełka. W związku z tym kupujemy następną czekoladę, a obok niej jest wsypane surowe ziarno kakaowca, takie uschnięte. Też bardzo ciekawe i doznanie dotykowe, ale również można powąchać, że pachnie zupełnie inaczej niż czekolada. Ten aromat rozpozna każdy. Tak pachnie cała okolica fabryki. Nawet część parku Skaryszewskiego. Pani, która jest rzecznikiem prasowym, weszła z nami do hali, gdzie powstają tabliczki czekolady. Czekolada produkowana w naszej fabryce jest na różnych piętrach. Każde piętro dedykowane jest innemu produktowi. Sercem fabryki jest poziom -1, na której powstaje czekolada. Czekolada transportowana jest na różne piętra poprzez rurociągi. Jest to o tyle ciekawe, że jak w Wedlu pęka rura, to nie leci z niej woda, a czekolada. Stoimy przed katedrą, no właściwie przed kolejną grafiką. Tak, dwa kościoły obok siebie. Kościół katolicki i kościół prawosławny, czyli katedra Michała Archanioła, inaczej świętego Floriana, tak naprawdę tak mówimy na Pradze, i cerkiew świętej Marii Magdaleny. Najbardziej charakterystyczne obiekty chyba na tej najbliższej nam Pradze. Cerkiew pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny równej apostołom. Dwa obiekty, do których księża wypowiedzieli się, poopowiadali nam o tym, co słyszymy w kościele w trakcie mszy, dlaczego to coś słyszymy i co czuć w trakcie mszy. I co jest ciekawym tutaj, oprócz tego, że można powąchać dwa kadzidła, kadzidło bardziej charakterystyczne dla kościoła katolickiego i bardziej charakterystyczne dla kościoła prawosławnego. Ależ to pachnie. Bardzo intensywnie, chociaż na sucho pachnie bardziej mydłem niż kadzidłem. Mydłem, mam wrażenie, bardziej pachnie to kadzidło z cerkwi. Bo to z katedry rzeczywiście absolutnie przypomina mi zapach. Zapach kościoła. Chcą Państwo to poczuć? Te i inne nieprawdopodobne smaki w jednym miejscu. Działanie na wielu płaszczyznach percepcji. Wszystko zobaczą, powąchają i przede wszystkim usłyszą Państwo w warszawskim Muzeum Pragi. To jest nieprawdopodobne przeżycie estetyczne. Serdecznie polecam. I ostatnie zwierzę. Słoń. Rzeźbę znajdziesz na godzinie 4. Na zakończenie spaceru po zoo posłuchaj, jak trąbi warszawski słoń. Zasłuchałam się w słonia. To opowieść przygotowana przez Michała Margańskiego. Namiary, szczegóły oczywiście na stronie polskiradio.pl/trójka. Teraz do końca Radiowego Domu Kultury na naszej antenie muzykę wybiera nasz gość, który za chwilę pojawi się w studiu, a zatem odpalamy Radio Azja. Mon mo jale ore baula ontoreia shia zokon diletu mi ishara tomar shongo nilamami shonge niya ektara ontoreia shia zokon Nasz gość to Anna Mamińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która właśnie muzykę ze sobą przyniosła. Odpaliliśmy Radio Azja. Nie po raz pierwszy w Radiowym Domu Kultury pojawiasz się jako matka tego fantastycznego projektu, który w tym roku, co już zapowiadałam na antenie, trochę się rozrósł, co zawsze cieszy, bo dotychczas zapraszałyśmy na koncerty, a w tym roku formuła festiwalowa, pięciodniowa, i do koncertów co dochodzi? O, dochodzi całkiem sporo, bo koncertów pięć i to wszystkie wyśmienite, a do tego dochodzą dwa bardzo ciekawe wykłady na temat współczesnej muzyki azjatyckiej oraz dwa warsztaty, a także jam session. Musimy się cofnąć i powiedzieć, kto tak fantastycznie wystąpił na naszej antenie i dostosował się do mojego apelu, że sobota powinna być taneczna, bo noga, myślę, nie tylko moja, chodziła bardzo przy tym utworze. Kim była ta pani? To była Shapla Salik, która pochodzi z Bangladeszu i ona zagra ostatniego dnia naszego festiwalu, 21 grudnia. Artystka zjawiskowa, która łączy doskonały sposób bangladeski folklor, kulturę baulów, wędrownych mistyków, fakirów, ze współczesną muzyką, ze smooth jazzem, z takimi też troszkę popowymi brzmieniami. Czyli odnajduje się w świecie tradycji i też ma ucho na to, co się dzieje na świecie. Tak, ma ucho, mieszka teraz w Londynie i chyba dzięki temu łatwiej jest jej dostosować się do tych nowszych trendów w muzyce, a wychowywała się w kręgach takiej muzyki bardzo tradycyjnej, bo cała jej rodzina to jest rodzina muzyków. No to jeszcze raz powiedz o tym, jak to się stało, że rozszerzacie formułę i jakie wiążesz z tym nadzieje, jak gdyby, czy to jest takie poszerzenie pola walki? To jest tak, że jeżeli skupiamy wszystkie koncerty w jednym czasie, to daje nam to trochę więcej możliwości. Chcemy zaserwować taką pigułę, która będzie prezentacją muzyki azjatyckiej. I gdzieś zawsze można zrobić coś wokół tych koncertów więcej, więc wykorzystujemy muzyków do tego, żeby dali warsztaty, wykorzystujemy ten pretekst festiwalu, żeby szerzyć wiedzę na temat muzyki azjatyckiej, odkrywać ją, bo to ciągle terra incognita i po prostu super ciekawy muzycznie teren. A co tak się chichrasz? Jesteś taka szczęśliwa, że się udało poszerzyć formułę, tak? Tak. Tak, jestem bardzo zadowolona i też trochę się nie mogę doczekać, bo będą to naprawdę doskonałe koncerty. 17 grudnia wszystko się zaczyna. A propos chichrania, to też mówiłam o tym, że skoro tak wiele osób przeżywa wyniki losowania grup na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to tym bardziej Radio Azja mogłoby być kierunkiem, skoro wśród tych wylosowanych przeciwników znalazła się Japonia. Zróbmy teraz przerwę na kolejny fragment muzyki. Może nawet zmieści się w całości. Co to będzie? Pamiętasz? Tak, oczywiście pamiętam. Zespół z Indonezji, dokładnie z Sumatry, ze specjalnego rejonu Aceh. Zespół nazywa się Kande. Dobrze, to teraz już mi obie nogi skaczą. Anna Mamińska jest naszym gościem. Rozmawiamy o festiwalu Radio Azja, który zaczyna się 17 grudnia w Warszawie i potrwa do 21. Kto tym razem wystąpił? Przypomnij. To był zespół Kande, który wystąpi 19 grudnia w TR Warszawa. I TR jest takim miejscem stałym festiwalu w tym roku? TR jest jednym z czterech naszych miejsc festiwalowych, ale w nim rzeczywiście odbędzie się większość koncertów, bo aż trzy. I oprócz tego właśnie energetycznego Kanda wystąpi tam Mouth and Hand Studio z Korei Południowej, zespół, który odwołuje się do tradycyjnej opery pansori, ale też przerabia ją na swój sposób i idzie to w stronę takiej bardzo współczesnej muzyki. No i właśnie już wspomniana Szapla Salik zagra tam 21 grudnia, a dwie inne lokalizacje koncertowe to Mózg Warszawa, w którym trwa Mózg Festiwal, przypomnijmy, tak, ten zgadza event się. Nadal, więc zapraszamy serdecznie. Zgadza się, a w ramach naszego festiwalu wystąpi tam Taro Yasuno, absolutny wizjoner, performer, kombinator muzyczny, który zbudował swoją własną instalację składającą się ze sztucznych palców, którymi steruje komputerowo przy pomocy kompresorów powietrza, także to jest moje zadanie. Muszę taki backline skombinować, jak 4 kompresory i kilka rurek. Żeby to zadziałało. No i to jest Zombie Music. Tak nazywa. Mówi, że wystąpi ze swoim kwartetem, który nazywa The Quartet of the Living Dead. Także nieistniejący muzycy zombie, którzy zagrają... I kwartet żywych trupów? Tak, zagrają na instrumentach dętych. Także bardzo, bardzo ciekawa instalacja i też bardzo polecam Państwu tego artystę, bo robi niesamowite rzeczy. Mamy jeszcze warsztaty, słuchowisko i słuchowiska jazzetyckie Jam Session, więc musimy tutaj trochę szybciej o tym opowiedzieć. Dobrze, ale mam jeszcze jeden koncert. No wiem, oczywiście, tylko żebyśmy w pamięci miały to, że czas umyka. Tak jest. Także jeszcze jeden koncert w Teatrze Serena, to jest zespół Syniała, awangardowy duet z Jack Jakarty. Niesamowita energia, ekspresja. Zdecydowanie polecam ten koncert. No i warsztaty. Warsztaty odbędą się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w sali Laboratorium. Jedne z warsztatów będą właśnie ze wspomnianym zespołem Syniała. Wspólnie z nimi stworzymy chór. Chór eksperymentalny, który będzie śpiewał przez cały dzień i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Efekt będzie można zobaczyć w trakcie oprowadzania kuratorskiego po wystawie. Będą warsztaty pansori z zespołem koreańskim Mouth and Hand Studio. Będą to warsztaty, gdzie troszkę będzie o śpiewie, będzie też sporo o rytmach koreańskich i o ludowej muzyce Korei, a także dwa wykłady. Jeden poświęcony muzycznym ekstremom w muzyce japońskiej, drugi natomiast muzyce indonezyjskiej. Wyobrażam sobie potem tych naszych kibiców oglądających mecz Polska-Japonia, którzy mówią, może i nie wiem wiele o piłce, ale za to o muzycznych ekstremach w muzyce japońskiej bardzo dużo. To słuchowiska i azjatyckie Jam Session musimy potraktować już naprawdę ekspresowo, przypominając, że namiary na Radio Azja są na naszej stronie polskieradio.pl/trójka i oczywiście o wszystkim można poczytać. Tak jest, wszystko jest na naszej stronie Radio Azja. Tam też można zapisać się na nasze warsztaty. Co jeszcze? Aha, Jam Session, skrótowo. Jam Session odbędzie się w klubie Mózg po koncercie Taro Yasuno. Oprócz Taro Yasuno pojawią się muzycy z Korei właśnie i najprawdopodobniej zespół Syniała. Także zapraszam wszystkich z instrumentami, z głosami. Wstęp jest na Jam Session wolny, więc im nas więcej, tym lepiej. Anna Mamińska była naszym gościem. Opowieścią o Radiu Azja kończymy nasze wydanie Radiowego Domu Kultury. Anna Mamińska, raz jeszcze Ci dziękuję. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Łopszańska, Michał Margański. Program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Powiedz, czym się pożegnamy, bo to ostatni utwór od Ciebie. Na koniec właśnie Syniała, zespół z Indonezji. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień z Białego Stoku.